Megijedtem? Meg kell kapni az orvosságunkat. Hogy? Tehát ott vagy az első helyen, de Laci is ott van. Van egy Laci is, és ide rád is lehet szavazni. Még hát még mentek az emelni a szavazat. 9636, 212-es Julinak, Julajsi Mirandának. A száma, hogy döntsék el, hogy itt legyen a kubai versenyzők jövő héten is. Mehetsz a Páholyba, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Menjél, Julika. Na, 11 énekes, 11 produkció. A versenyrészen túl vagyunk, most jönnek a nagyon nagy izgalmak. Most még lehet szavazni, tehát mindaddig, amíg nem állítjuk le az első körű szavazást, aztán nyugodtan a 0690-es nyugodják, küldjék a szavazatokat. Reggel korán mentél. Na. Akkor azokat juttassák be a jövő heti döntőbe, a harmadik illő szóba. Itt lehet látni a képernyőn mindenkinek az MLDS telefonszámát, ez bruttó 200. Hívó itt Kenekel. De minden egyes ilyen hívás, az három applikációs szavazattal jön fel. Akik nagyon szeretnek, azt a szalag mutatnak, hogy vannak holdversenyek, hogy nagyon-nagyon számít, hogy önök hogyan döntenek. Nincs mese sajnos, szavazni kell a kedvencekre. Egy pici időt még adó, még egy pici időt. Most egy gyorsan egy beharangozót szeretnék még a figyelmük ajánlani, hiszen holnap este indul a TV2 vadonatúj szuperprodukciója, a Párharc. Ami valószínűleg 800 élete legnagyobb kalandja lesz, hát úgy röviden összefoglalva ez egy ilyen óriási küzdelemben, küzdelem az idővel, küzdelem a párosoknak egymással, küzdelem a többi párossal, közben hihetetlen, mit mondtál Majki? Hihetetlen fizikai feladatokat. Ennyi, tessék, több nem kell. Megoldaniuk majd meg, hát a párosságra is szükség van, tehát ez egy nagyon emberpróbáló dolog lesz. Holnap indul a műsorban, és nézzük meg, hogy mit ajánl nekünk Stoll András és a 8 sztárpáros. A helikopter már itt köröz a fejjel felett az első játékossal. Ugyanis Magyarország a legextrémebb páros vetélkedője, a Párharc ezennel kezdetét veszi. Következő hetekben 7 celebpár száll versenybe a 10 millió forintos fődíjért. De nekem elhiheti, ezért az összegért nagyon keményen meg kell küzdeni. Igen. Szabadíts ki! Mutasd a kezed! Ebben a versenyben soha nem látott kihívások elé állítjuk a szerepet. Nem akar lemegy. Kicsim, gyere fel! Babaj, eltoljuk a határokat addig, amire pedig azt gondolták, talán soha nem lesznek képesek átlépni. Félsz, Erda? Nem! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra! Leugra